ma pralka lub suszarka. To się nazywa rabat na wagę AGD. Teraz w Saturnie rabaty na wagę AGD. Na przykład suszarka kondensacyjna z pompą ciepła Electrolux. 8 kilo suszenia, klasa A++ za 2207 zł i 8 groszy, czyli o 190 zł taniej. Dostawa gratis. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. I tak oto ku zaskoczeniu publiczności minęła godzina 18. Program trzeci, audycja popołudniowa. 20 dzień listopada, jest poniedziałek. Przed nami serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Europa to przede wszystkim ludzie, nie instytucje. Prezydent w Atenach zaapelował o poszanowanie praw wszystkich mieszkańców wspólnoty. Pojutrze w Sejmie pierwsze czytanie prezydenckich projektów ustaw o reformie sądownictwa. Wiele placów zabaw i boisk na Górnym Śląsku skażonych ciężkimi metalami, wynika z najnowszych badań. O poszanowanie praw wszystkich Europejczyków zaapelował w Atenach Andrzej Duda. Prezydent nawiązał do reform w Unii Europejskiej, podkreślając, że każde państwo członkowskie powinno decydować o kształcie wspólnoty. Nie możemy zapominać, że Europa to przede wszystkim jej obywatele. Nie instytucje, tylko zwykli ludzie. Dzisiaj wielu obywateli nie ma poczucia sprawczości w polityce. Zbyt często ich głos jest dezawuowany ze względów ideologicznych i wykluczany z debaty publicznej pod zarzutem populizmu. Prezydent zaapelował też o solidarną współpracę, przestrzeganie prawa międzynarodowego. Chcemy budować świat, w którym będą przestrzegane wolność narodów i równość państw. Świat oparty na poszanowaniu prawa międzynarodowego przez wszystkie kraje, bez względu na ich potencjał militarny czy gospodarczy. Andrzej Duda przemawiał podczas inauguracji wystawy o Jerzym Iwanowie Szajnowiczu w Muzeum Wojny w Atenach. W środę w Sejmie pierwsze czytanie prezydenckich projektów w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego wynika ze wstępnego harmonogramu obrad. Na początku listopada wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha i szef Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz z PiS poinformowali, że zakończyli omawianie prezydenckich projektów. Pod koniec września, po wcześniejszym zawetowaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS, prezydent przekazał do Sejmu swoje projekty, skierowano je do konsultacji. Czterokrotnie w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości z prezydentem spotkał się prezes PiS Jarosław Kaczyński. W serwisie Trójki kolejne informacje. Boiska i place zabaw na Górnym Śląsku skażone metalami ciężkimi. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 15 miastach. W wielu miejscach, gdzie bawią się dzieci, zawartość w ziemi ołowiu, kadmu i cynku jest wielokrotnie przekroczona, mówi Monika Rusin ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W ponad połowach próbek, które zostały u nas pobrane, poziom dopuszczalny, który dla kadmu wynosi 2 mg na kilogram suchej masy, był przekroczony. Wynosił on ponad 220 mg. Norma 2. Prawie 100 razy dopuszczalne normy. Jest to po prostu szok dla nas samych, ponieważ takie zupełnie przypadkowe badania, ponieważ podłoże, które znajduje się na placach zabaw i boiska szkolne, nie podlega żadnym regulacjom prawnym pod kątem badań składu chemicznego. Dodajmy, że do budowy wielu placów zabaw i boisk użyto materiału z pochutniczych hałd o dużej zawartości metali ciężkich. Bądź też są to też pozostałości sytuacji z przeszłości, które stwarzają ogromne zagrożenie dla stanu zdrowia dzieci, ponieważ dzieci bawiąc się aktywnie na świeżym powietrzu w miejscach pozornie bezpiecznych wzniecają pył, wdychają te zanieczyszczenia obecne w pyle, które stwarzają naprawdę ogromne ryzyko zdrowotne dla nich samych. Naukowcy zbadali ponad 400 próbek z ziemi terenów rekreacyjnych. Zanieczyszczenia wykryto na co drugiej. Najbardziej niebezpieczny jest ołów, który obciąża ośrodkowy układ nerwowy. Kadmu uszkadza nerki, a cynk w dużych stężeniach uczula i powoduje niedokrwistość. 44 osoby na pokładzie, w tym jedna kobieta i wciąż żadnych wieści. Załogi kilkunastu statków i samolotów szukają na Atlantyku zaginionego argentyńskiego okrętu podwodnego Ara San Juan. Marynarka Stanów Zjednoczonych wysłała specjalną jednostkę z robotem kapsułą ratowniczą. Niestety, zdaniem wielu ekspertów, sytuacja nie jest optymistyczna. Przypuszcza się, że zniknięcie okrętu to skutek awarii zasilania. Jeśli to prawda, to jest bardzo źle, mówi Wojciech Łuczak, wydawca magazynu wojskowego Raport. Tak źle jak w przypadku atomowego okrętu podwodnego amerykańskiego Thresher, który na Atlantyku zatonął właśnie w ten sposób, że doszło do kompletnej utraty zasilania i okręt zaczął schodzić, nurkując coraz głębiej, aż doszło do implozji, czyli ciśnienie wody zgniotło kadłub okrętu. Okręt według danych argentyńskich zaginął w środę, kiedy urwał się kontakt. Łukasz Pacholski z redakcji magazynu Morze. Dziś

Madary tak wszystko jest tymczasowo, w sensie to jest taki przystanek do tej upragnionej stolicy, do Nairobi, która jest szalenie droga. Jest droższa niż Warszawa, wynajęcie pokoju czy wyjście na miasto, coś zjeść, to jest nie do uwierzenia dla mnie. Czyli to wiadomo, że marzenie nie do spełnienia. No, w większości chyba tak. Filogena ze swoim syneczkiem. Tutaj jest Diana i właśnie Diana po dołączeniu do spółdzielni kilka miesięcy później zaczęła pisać poezję i też rysować. I teraz przy okazji tej wystawy w Zamku Ujazdowskim, Zamek Ujazdowski Centrum Sztuki Współczesnej wydało jej tomik, przetłumaczyła na polski i jest ten tomik wydany. I dochód właśnie ze sprzedaży tego tomiku idzie bezpośrednio do Diany, co mnie bardzo cieszy, bo Diana też bardzo by chciała wrócić na swoje studia, bo studiowała ekonomię i finanse. Jako jedyna członkini spółdzielni była na studiach. Tutaj jest Magi. Magi jest najstarsza. Ona już wcześniej potrafiła szyć jako jedyna, więc ona też tam służy radą i oczywiście tam też się pytają i dziewczyny, jak czegoś nie wiedzą. Maureen uwielbiam. Nazywam się z plecaczkiem? Tak, Maureen ma dwójkę wspaniałych dzieci, to jest jej synek, a córeczki tutaj chyba nie ma, chyba poszła się bawić. Maureen jest bardzo młodziutka, ma 24 lata i nazywa mnie swoją siostrą. I ta na końcu dziewczyna? No i Nancy. Nancy jest niesamowita, bo pamiętam na samym początku, ja jej w ogóle nie zauważałam na początku, bo ona była zawsze cicho, miała spuszczoną głowę, ale też śpiewały i tańczyły i też śpiewały ten poemat Diany, który dotyczył Uszyriki, czyli właśnie spółdzielni Uszyriki. Uszyrika to znaczy w Suaheli spółdzielnia. I ten poemat jest dla mnie taki manifest Uszyriki, który właśnie mówi o tym, że one się stały niezależne, że pracują na swoją przyszłość, że zdobywają umiejętności. I to było bardzo właśnie niesamowite, że Nancy też stała na czele tego całego tańca i najgłośniej śpiewała, najbardziej się śmiała i to było dla mnie piękne doświadczenie. Na początku zaczęło się to od 15 kobiet. Bartosz przybył Ołowski, Fundacja Razem Pamodża. Alicja spędziła ponad 2,5 miesiąca i ustabilizowała społecznie, socjalnie i przyjacielsko taką sytuację, że wspólnie z kobietami założyły po prostu spółdzielnię polegającą na tym, że codziennie zaczęły tam pracować, jeść lunch, co jest bardzo ważne w Kenii, no zachowywać się tak, jakby pracowały w jakimś miejscu, które należy do nich. Więc są za to współodpowiedzialne i nie mają żadnych cech najemnych pracowników, co jest bardzo niesamowite i wstrząsające. To miejsce zostało założone nad galerią Fundacji Razem Pamodża na pierwszym piętrze. Fundacja kupiła maszyny, doprowadziliśmy do ubezpieczenia tych pań, a także wypłacamy im miesięczne pensje, ale także dzielimy się zyskami, które są ponad to, co jest w tą pensją. No, jest to prosta idea, znana w Europie od oświecenia co najmniej. Chcieliśmy sprawdzić, czy to może działać współcześnie i jak na razie działa znakomicie. Wróciłam z Kenii. Fryderyk, syn twórców Fundacji Razem Pamodża. I w tym samym czasie powstała Uszyrika. I chciałem jakoś im pomóc finansowo, ale nie chciałem robić typowej zbiórki pieniędzy, takiej, w której się wrzuca pieniądze do puszki, tylko jakiś inny sposób. Co wymyśliłeś? Wymyśliłem, że można by było zrobić plecaki, które byśmy mogli nosić na jakieś jednodniowe wycieczki, ale nie byłyby to zwykłe plecaki i nie robilibyśmy ich my, tylko właśnie kobiety z Uszyriki. Ale to też nie będą zwykłe plecaki, że po prostu powiemy im, że mają nam uszyć i my je za nie zapłacimy. Tylko chciałem zrobić tak, żeby na kawałkach materiału, które stały się później ich kieszeniami, namalować jakieś rysunki farbami i musiałem to jakoś przedstawić mojej szkole. Te plecaki, jest to projekt charytatywny i my, to się nazywa plecaki bliźniaki, ponieważ robimy tak naprawdę dwa plecaki. Jeden dla nas, a drugi fundujemy dla dziecka z Kenii, z którym właśnie malowaliśmy ten plecak, bo na kawałkach materiałów każdy uczeń dostaje dwa. Najpierw malowane są w Polsce, połowa, każdego. Później lecą do Kenii, tam domalowują się. Można na przykład było tam coś napisać po angielsku, zrobić tak naprawdę, co tam się żywnie podoba. Przez to, że Fryderyk był w tym slumsze, poznał dzieci. Marian Chodkowski, dyrektorka Bednarskiej Szkoły Podstawowej w Warszawie. Można powiedzieć, w sposób naturalny wymyślił ten pomysł, wiedząc, że nasza szkoła jest otwarta na inicjatywy dzieci. Zachęcamy dzieci, żeby wymyśliły różne akcje. I przyszedł najpierw do mnie, a nasz samorząd w szkole wygląda tak, że mamy 5 ministerstw. Więc to Fryderyk zwrócił się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy nasz szkolny MSZ obejmie patronatem tego projektu. I uczniowie z tego ministerstwa też brali udział w tym projekcie i pomagali w malowaniu tych naszywek. To była wielka frajda dla dzieci. Muszę powiedzieć, że Fryderyk bardzo ładnie przekonywał naszych uczniów do udziału w tym projekcie, bo też muszą pytać, czy chcą w to wejść. I dostał zielone światło od społeczności szkoły. Potem prowadził spotkanie z rodzicami, gdzie wytłumaczył rodzicom, na czym to polega. I tytuł tego projektu, Plecaki Bliźniaki, bardzo ładnie oddaje sens tego projektu, że nasi rodzice, kupując plecak dla swojego dziecka z tą wspólnie namalowaną naszywką, też w tym momencie kupują drugi plecak dla dziecka w tych slumsach. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Czyli mogę powiedzieć, że tak, wy nie znacie tych dzieciaków, które brały udział w projekcie. Wiemy, że to są właśnie z tej dokładnie szkoły. Chociaż tutaj zdjęcia są, tak? Tak, widzieliśmy zdjęcia. Chodzi o to, że nie znamy dokładnie tej osoby, która z nami, i ani po prostu imion, ale jakby one też chyba nie znają dokładnie imion osób, które malowały. One prędzej znają wasze niż ich, ponieważ one widziały nasze imiona, ale na przykład imię Jan odczytywały jako jakieś dziwne po prostu litery. Ja nie wiem, jak oni to czytają, ale na przykład ja nie potrafiłem w ogóle przeczytać ich imion. To było dla mnie zupełnie coś niezwykłego. Tam są ludzie, mimo wszystko, takie mam wrażenie, że umiem się po pierwsze bardziej dzielić, większą radość im to sprawia i nie mają takiego przymusu, że ojej, muszę się podzielić, tylko podzielę się, bo inni nie mają, to się może podzielę. Nie ze wszystkimi oczywiście na ulicy, ale ze swoją rodziną, bliskimi czy przyjaciółmi na pewno. I są bardziej radośni niż Polacy, prawda? Są, to prawda, to znaczy w ogóle niż Europejczycy. To nie mówię tutaj o... Mówię jako naród, prawda? To znaczy jako ci ludzie ze slumsu, oni mimo tego, że są bardziej biedni, mają gorsze warunki, nie mają jednak, szkoły są płatne, nie mają tyle pieniędzy, ale po prostu są bardziej szczęśliwi. Dużo więcej się uśmiechają, śmieją się i potrafią tak naprawdę we wszystkim znaleźć coś wesołego. Nawet w tym, że są biedni. Czasami się zastanawiam, czy trochę Europejczycy poprzez taką chęć pomagania nie wchodzą z butami w ich życie. Czy to nie jest takie trochę załatwianie sobie, mówię o Europejczykach, załatwianie sobie takiego dobrego samopoczucia? Czy pan kiedyś myślał o tym? Częste pytanie, na które wiele osób, które jakby zdecydowało się na to, żeby wstać z kanapy i zrobić jakieś rzeczy poza swoim własnym, po najbliższą okolicą, tak? No, często te osoby w pewnym momencie znajdują się w Azji czy w Afryce, ponieważ ta chęć właśnie dzielenia się, jak powiedział Fryderyk, czy wybudowywania różnych rzeczy poza własnym światem, kieruje ich właśnie tam. Oczywiście istnieje pytanie, czy powinno się to robić, jaki to ma etyczny kontekst, czy to nie jest egoistyczne, czy to nie jest dla nas samych, czy to komukolwiek pomaga. Tych pytań jest bardzo wiele i uważam, że każdy przypadek ma należy jakby rozpatrzeć zupełnie indywidualnie. Bywają takie sytuacje, w którym to jest naprawdę wyłącznie egoistyczne zachowanie i to się czuje, to widać. Ja pracując bardzo wiele lat w Afryce, sam siebie podejrzewałem kilkakrotnie o takie działania, także już nie mówiąc o innych sytuacjach, które mogłem zobaczyć. Ale kilkakrotnie inne sytuacje, czy samego siebie podejrzewałem raczej o absolutny brak tego typu podejrzeń. To zależy od różnych bardzo rzeczy, od tego, jak jest ułożony projekt, jakie są jego konsekwencje, jakie są relacje pomiędzy ludźmi, którzy go tworzą, czy to jest krótkie działanie, czy wieloletnie. Jak możemy obserwować skutki takich sytuacji? No jeżeli licealiści, którzy rozpoczynają szkołę w pierwszej klasie i nagle są w czwartej, są na maturze i nagle zostają się na studia. I jest to konsekwencja działania bardzo wielu osób zaangażowanych w ogóle w możliwość tego typu. No to mam wrażenie, że to wykracza poza egoizm, tak? Że to jednak zmienia rzeczywistość bardzo mocno. Często ci ludzie kończąc studia wracają do slumsu, pomagają bardzo wielu osobom. I ja na to patrzę podobnie jak mój ulubiony brytyjski filozof John Stuart Mill, który był utylitarystą i miał bardzo prostą odpowiedź na takie pytania. Albo ilość dobra powinna być większa niż ilość zła. To się dość łatwo da wyliczyć. Nic nie jest absolutnie dobre i nic nie jest absolutnie złe. Nic nie jest absolutnie egoistyczne i absolutnie nieegoistyczne. Jest tylko pytanie o ważenie tego, czy mamy do czynienia chociaż z odrobiną przewagi czegoś, co jest dobrem nad złem. I jeżeli mamy do czynienia z choć niewielką przewagą, to należy to robić. Jeżeli mamy do czynienia z jeszcze większą niż małą, to tym bardziej należy to robić. No, przemoc w slumsie wobec kobiet, przemoc domowa, mężów wobec kobiet, żon jest duże na porządku dziennym i to ani nie bulwersuje, ani nie dziwi i nikt z tym w ogóle nie próbuje walczyć. Mimo tego, że o tym wszyscy wiedzą i słyszą, bo ściany właściwie matery nie istnieją, one są rozrobione z worków albo z blachy falistej. I tak naprawdę marzy mi się, żeby powstał jakiś projekt, który by uświadamiał mężczyzn i nie wiem, to musiałby być jakiś projekt zrobiony przez mężczyznę. Ja tego nie mogę przeprowadzić, ale też Nancy na przykład nie przychodzi do spółdzielni od jakiegoś czasu i próbowaliśmy się z nią skontaktować. Męski głos o słuchawce przekazał, że Nancy nie przyjdzie więcej do spółdzielni, więc no nie jest to... Jest to trudna sytuacja właśnie. Stoimy razem, stoimy by powstać. Walczymy jako kobiety, żeby mieć pewność, że nigdy nie przegramy bitwy. Bitwy, o której nasi przodkowie sądzili, że nie jest nasza. Właśnie zastanawiałam się na tym ostatnio, jak się znalazłam w Kenii. I po prostu wydaje mi się, że ja tam po prostu tylko i wyłącznie wróciłam. W takim sensie, że pierwsze kości ludzkie właśnie w Muzeum w Nairobi, National Museum, są znalezione właśnie w Kenii. Tam jest czaszka należąca do kobiety, pierwsza czaszka właśnie ludzka, więc jak ja tam przyjeżdżam, mam takie uczucie, że po prostu wracam do domu i nie wiem, czy jest to bardzo dziwne uczucie, ale czuję się bardziej w domu tam niż na przykład w Europie. To był reportaż Romy Leszczyńskiej. Uszyrika znaczy wspólnota. 28 minut po 18. Julie London, Gregory Porter. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Please be true. In other words, I love you. Fly me to the moon and let me play among the stars.

Tutaj są zabawki wodne, gdzie dzieci będą mogły korzystać. Pierwszą z możliwości, no to jest pewien wysiłek, trzeba podpompować wodę. O, leci. Tak, więc to wysiłek, najpierw to tak. Było. O, tutaj kranik, leci woda. Mogą napuścić tam. Tu chodzi bardziej o te odgłosy, tak? Takie odgłosy, odgłosy, no, właśnie, wody. Tak, tej wody. Może jest małe ciśnienie w tej chwili, no bo to wiadomo, może jak będzie większe ciśnienie, więcej tej wody, to będzie lepszy efekt. I tutaj jeszcze. To taki system naczyń połączonych? Tak, tak. On nie ma u nas jeszcze. A jak nalejemy do tej rynienki, to jaki odgłos? Efekty tego, że ta woda tutaj leci i doświadczenia takie. Fajne. Myślę, że dzieci wymyślą, co z tym można robić. Tylko dzieci może się jednocześnie, bo tutaj może sobie któryś tam przycisnąć. Te zabawki wodne mamy. Tak, tutaj no, widzę jakieś hiacynty. Koleżanka wsadzała hiacynty niedawno i one po prostu zwariowały, bo nie rozpoczęły wegetacji na początku roku, czyli na wiosnę. I teraz kwitną. I teraz one kwitną, tak. Tak, dokładnie. Tutaj są ścieżki fakturowe. No, są kasztany, siano było, szyszki. No to są elementy takie, które trzeba będzie po prostu co roku wymieniać. Różne nawierzchnie, co z nich ma wynikać? Doznania, jak na przykład latem, kiedy będzie ciepło, kiedy można na bosaka, to doznania po prostu, jaka jest różnica między korą, między kasztanem, między piachem, między kamieniem, trawą. Doznania takie dla dzieciaków, no. Tu mamy jakieś instrumenty muzyczne? To zagrajmy coś. Fajnie z wodą, efekt dodatkowy. I tutaj jeszcze jest. No to działa wszystko. Na nasze dzieciaki czasami trzeba działać zmysłem, jakieś tam dźwięki, coś musi do nich dochodzić, co ich pobudzi w jakiś tam sposób. Ławeczki wam ładne postawili. Tak, ławeczki bujające też. Huśtawki są, tak. Tutaj są dla osób chodzących, natomiast tam na końcu mamy huśtawkę dla osób na wózkach. Ładna huśtawka. Do 100 kg podobno. Razem z wózkiem? Tak, można. To mało. Mało? No nie jest dużo dla mnie, też uważam, czyż że też wózek nie jest dużo. Ciężki. Chociaż te wózki teraz są coraz to lżejsze. W związku z tym myślę, że może wystarczy. Chociaż są u nas dorośli, którzy samą wagę swoją mają. Myślę, że no zupełnie fajnie, tylko powiem szczerze, że to są ogromne pieniądze. Ja jak usłyszałam, bo zapytałam, ile kosztuje właśnie ta huśtawka, to powiedziałam, że jednak zarabiają na niepełnosprawności. To ile kosztuje ta huśtawka? Prawie 40 tysięcy. Skierniewicki ogród zwiedziła dla państwa Katarzyna Grabowska z Polskiego Radia Łódź. 18 minut do 19, program trzeci. Płycy, proszę państwa, Jaromira Nochawicy dla pana Tomasza Spawianic, dla pana Grzegorza z Oświęcimia. Gratulujemy, pozdrawiamy. Za chwilę bardzo ważny... Co jest takie ważne? Projekt, tak? Projekt, proszę państwa. To Miss 600. We'll be right back. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Już za 15 minut godzina 19. W Trójce oczywiście bardzo ważny jest projekt o wsparciu dla eksportu maszyn i urządzeń, także tych z branży motoryzacyjnej. Porozmawiamy dzisiaj w bardzo ważnym projekcie. Wojciech Surmacz, kłaniam się. W studiu gość Krzysztof Lipiec, prezes spółki PIAP Scientec. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to zaczynajmy. PIAP Scientec to spółka, która powstała w 2011 roku jako podmiot, którego nadrzędnym celem jest komercjalizacja oraz upowszechnianie wyników prac badawczych prowadzonych w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie. Działania związane z komercjalizacją dotyczą szczególnie wynalazków dotychczas niepromowanych, ale nie tylko tym się przecież zajmujecie. To prawda, ja zaznaczę, że o ile sama spółka istnieje faktycznie od 2011 roku, to Instytut PIAP ma dużo dłuższą historię, bo ponad 50-letnią. A my zajmujemy się, pomagamy spółkom sfinansować rozwój nowych technologii, a następnie wdrożyć je do praktyki. Na przykład w ramach programu promocji branż i maszyn, branży maszyn i urządzeń opracowany, który został opracowany w ramach poddziałania 3-3-2, strasznie skomplikowane to wszystko, ale przeczytajmy. Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe. Marka polskiej gospodarki, brand programu operacyjnego Inteligentny Rozwój Matko Boska. Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3-3-3, wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ale też przy bardzo silnym wsparciu Ministerstwa Rozwoju. Zgadza się. Tak naprawdę chodzi o wsparcie eksportu. I co możemy powiedzieć o tym programie, panie prezesie? Jak on, dla kogo jest, do kogo jest skierowany, jak można z tego skorzystać? Myślę, że warto zacząć od tego, że wsparcie w procesie eksportu przyda się nie tylko początkującym eksporterom, ale również tym bardziej doświadczonym. Podam przykład wspomnianego wcześniej Instytutu PIAP, który od lat produkuje i eksportuje roboty mobilne do zastosowań specjalnych w obszarze bezpieczeństwa i obronności do kilkunastu krajów na trzech kontynentach. Ale kiedy PIAP planował wejść na nowe rynki z nowymi grupami produktowymi, chodzi tutaj o rozwiązanie dla kolei, wówczas zdecydował się skorzystać z wówczas dostępnych środków w ramach programu operacyjnego Inteligentna Gospodarka, co pomogło w rozpoznaniu nowych rynków dla tych grup produktowych wcześniej poza Europę przez nas niesprzedawanych. Jakie wsparcie mogą liczyć te firmy? Kwotowo, bo to chyba jest dosyć atrakcyjne. Tak, zdecydowanie. W tej chwili mówimy o wsparciu w wysokości nawet 850 tysięcy złotych. Dużo. Dla jednego. Tak, to jest bezprecedensowa skala, jeśli chodzi o wsparcie dla MSP, dla eksportu. A do tego, jeżeli mówimy o małych firmach, może to być nawet 85% wszystkich kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę w ramach tych działań, o których pewno będziemy dzisiaj mówić. A na jakie cele właśnie, na jakie działania to może zostać przeznaczone? Ja bym to podzielił tak nieoficjalnie na dwie duże grupy. Jedna duża grupa to jest doradztwo, a druga duża grupa związana z eksportem, a druga duża grupa to działania targowe związane z misjami gospodarczymi, również przyjmowanie misji gospodarczych i wyjazdami. No to sprawdźmy, jak to jest. Łukasz Karusta, nasz reporter, nagrał rozmowy z beneficjentami projektów. Szczególnie zainteresowała go branża motoryzacyjna, bo ta cieszy się szczególną atencją wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Części do samochodów, inwestycje zagraniczne i podbijanie rynków nawet w Afryce czy Ameryce Łacińskiej. Przedstawiciele polskiej motoryzacji mają ambitne plany. Opowiada o nich wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Wojciech Fetko. Polska motoryzacja stoi bardzo dobrze. Ogólnie jako sektor jest to jeden z strategicznych sektorów polskiej gospodarki w ramach planu Morawieckiego, który staramy się bardzo prężnie wspierać w ramach nowego mandatu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Wiemy, że jeżeli chodzi o polski produkt gotowy, czyli samochody, które są produkowane w Polsce, czy nawet większość komponentów bardziej zaawansowanych, to większość tego produktu jest reeksportowana z Polski. Nam chodzi w ramach właśnie planu Morawieckiego o to, aby ci podwykonawcy, których mamy setki w Polsce, którzy dojrzeli produkując różnego typu komponenty do koncernów międzynarodowych, zaczęli wychodzić ze swoimi produktami również na rynki pozaunijne. Tworzymy infrastrukturę tak zwanych zagranicznych biur handlowych. No właśnie, jak wygląda promocja takich firm? Czy one są rozpoznawalne? W tym świecie tak. To działa w ten sposób, że jeżeli ktoś jest dostawcą do Toyoty czy do Mercedesa, to oczywiście jest certyfikowany, oczywiście jest rozpoznawalny wtedy już w systemie zamówień tego koncernu na całym świecie. Dojrzały te wszystkie przedsiębiorstwa do tego, żeby zacząć rozważać formułowanie tak zwanej strategii ekspansji międzynarodowej. Przede wszystkim mówimy o podzespołach, o częściach, nie mówimy o jakichś większych projektach jeszcze. Przede wszystkim mówimy dzisiaj o technologii komponentowej, natomiast no, mamy kilka projektów w Polsce, znaczących projektów, szczególnie jeżeli chodzi o nowe technologie, czyli o pojazdy elektryczne, które w tym momencie są już oferowane, natomiast cała nasza sieć jest nastawiona na to, aby te polskie produkty innowacyjne również promować za granicą. Jeżeli będziemy mieć produkt już komercyjny na dużą skalę, chociażby, nie wiem, elektryczne samochody dostawcze Ursusa, jeden z flagowych tematów, no to już jesteśmy zaangażowani we wsparciu firmy Ursus za granicą, na rynkach chociażby afrykańskich czy dalekowschodnich. Natomiast wydaje się nam, że jest dużo niedoszacowania w firmach, które cena do jakości tworzą bardzo dobre komponenty i mogłyby te komponenty być sukcesem zaszczepione w rynki zagraniczne, które do tej pory nie widziały polskich produktów. Chociażby Kenia, gdzie 90% pojazdów jest starych i pochodzi z Japonii. Mówi pan mogłyby, jest taki pomysł, jest taki projekt, tak będzie? Mamy firmy, które są zainteresowane po tym, jak założyliśmy biuro w Nairobi, tą ofertą wsparcia Polskiej Agencji Inwestycji właśnie poprzez naszego szefa w biurze w Nairobi. My służymy faktycznie i chcemy się koncentrować wyłącznie w tych lokalizacjach na doradztwie i tym wyrabianiem kontaktów polskim firmom na poziomie, który powinien ich interesować, czyli ich branży, ich łańcucha, wartości łańcucha dostaw. To był Wojciech Chwetko, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, ale Łukasz Karusta drążył dalej temat i okazało się, że motoryzacja i sektor części zamiennych to rzeczywiście prężnie rozwijająca się branża, ale z działalnością polskich firm motoryzacyjnych w Europie nie zawsze jest tak różowo. Przed nami wciąż sporo pracy, mówi prezes Polskiej Grupy Motoryzacyjnej Adam Sikorski. Jesteśmy jako producenci działający w branży motoryzacyjnej zadowoleni oczywiście z przyrostów przychodów, z tego, że nasze zakłady pracują pełną parą, ale nie jesteśmy zadowoleni ze struktury tych przychodów, że w dużej części one są koncentrowane na produkcji dla marek obcych i dla zagranicznych koncernów. To są głównie podzespoły. Jakie polskie firmy istnieją głównie w świadomości na świecie, jeśli chodzi o firmy motoryzacyjne? To jest właśnie ten problem. Gdybyśmy chcieli sobie odpowiedzieć i wymienić jakąś markę polską, która istnieje na świecie, to mielibyśmy naprawdę z tym poważny problem. No ja mogę wymienić Solarisa. Tak, no to jest producent, integrator tak naprawdę, przy czym w tym Solarisie bardzo dobrej firmie, którą trzeba stawiać jako przykład właśnie rozwoju, ten pozytywny przykład rozwoju i rozwoju marki. Też duża część komponentów jest zagraniczna, ale to jest, wymienił pan bardzo dobry przykład, najlepszy przykład, do czego może doprowadzić dobra i mądra polityka rozwoju polskiej motoryzacji. Tworzą się takie firmy jak Solaris, które są ambasadorami polskiej jakości, ale to jest tak naprawdę rodzynek. Co robić, żeby tych rodzynków było więcej, żeby takich firm polskich w świecie dobrze działających było więcej? Musimy powrócić do czegoś, co już kiedyś było w Polsce. Wymienię kilka nazw firm. Centra Akumulatory, Stomile w Olsztynie, w Dębicy. Dzisiaj, chociaż niektóre marki jeszcze widzimy na rynku, to nie są polskie marki. Pojawili się zachodni inwestorzy i bardzo dobrze, że się pojawili, bardzo dobrze, że przywieźli technologię do nas, że nauczyli nas bardzo wielu rzeczy, ale jeżeli chwalimy się tym, że jesteśmy eksporterem na zagraniczne rynki, to na zagranicznych rynkach tak naprawdę nie mamy polskiej marki. Musimy na bazie tego krajowego popytu, który mamy w branży motoryzacyjnej, na bazie ekspansji firm dystrybucyjnych z Polski, no stworzyć polską markę, tak jak francuską markę stworzyły francuskie supermarkety wchodząc do Polski i rezerwując półki dla francuskich produktów, które potem były rozpoznawane przez konsumentów. Ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego my nie potrafimy pójść sprawdzoną i przetartą już ścieżką przez innych. Ale widać światełko w tunelu? Są jakieś takie oznaki wśród polskich firm, że właśnie one gdzieś mogą zaistnieć? No właśnie w tym jest problem. My jako PGM istniejemy jako Polska Grupa Motoryzacyjna i to jest nasz główny postulat. Istniejemy od roku wydawało się, że nasze postulaty dokładnie, aby polskie firmy były polskimi ambasadorami, abyśmy wykorzystali ten krajowy potencjał, przede wszystkim w przetargach publicznych. To wszystko się spotyka z bardzo dużym, ciepłym przyjęciem. Powiem brutalnie i powtarzam to ostatnio, że od klepania po plecach już mnie plecy bolą. Tylko, że niestety, jeżeli przechodzimy do konkretów, do tego, żeby zmienić prawo, żeby też nie tylko prawo, tylko zmieniać świadomość tak naprawdę osób, które mają na to wpływ, to już potem to się wszystko po prostu rozmywa. A pan, panie prezesie, widzi światełko w tunelu? To pytanie do Krzysztofa Lipca, prezesa spółki PIAP Scientech, który jest dzisiaj moim i państwa gościem. Ja myślę, że te przykłady, które przed chwilą zostały podane, są tym światełkiem w tunelu. To znaczy branża samochodowa to jest branża znana z tego, że łańcuch wartości jest tworzony w szeregu krajów, czasem wręcz na kilku kontynentach. I my coraz prężniej w tym uczestniczymy, ale na branży samochodowej nasz eksport się nie kończy. W ramach... No i świat się nie kończy, tak. Gospodarczy. Otóż to, w ramach programu Go to Brand, o którym w tej chwili mówimy, dla małych i średnich przedsiębiorstw, mogą korzystać ze środków publicznych również przedstawiciele innych branż. I teraz charakterystyka polskiego rynku jest taka, że przedsiębiorcy często nie muszą wychodzić poza granice kraju, bo mogą funkcjonować całkiem dobrze w ramach rynku lokalnego. PKB Polski w 2016 roku wyniosło 1 851 000 000 zł, czyli to jest całkiem sporo, ale jeżeli odniesiemy to do PKB w skali światowej, to jest to zaledwie 0,68%. To pokazuje, jaka jest skala możliwości, jeżeli się ten rynek krajowy opuści. Ja znam przykłady polskich firm z branż innych niż motoryzacyjna, które w momencie, kiedy zdecydowały się, udało im się pozyskać pierwszy duży kontrakt zagraniczny, zaczęły się pojawiać kolejne. Ich największym problemem było nadążenie za pojawiającymi się zamówieniami pod kątem kadrowym czy parku maszynowego. I dzisiaj ten problem w dalszym ciągu występuje, czy już został zminimalizowany? Oczywiście problem, jeżeli pytamy teraz o problem kadrowy, to on w ogóle w skali polskiej gospodarki bywa rozwiązywany przez automatykę, robotykę przemysłową. Tym się między innymi Instytut PIAP zajmuje, stąd o tym wspominam. Ale ja życzę jak największej liczby przedsiębiorców, żeby miały problem związany z tym, że zamówienia zagraniczne całkowicie wyczerpują ich moce produkcyjne. I przy tych życzeniach pozostańmy... Proszę państwa, moim i państwa gościem dzisiaj był pan Krzysztof Lipiec, prezes spółki PIAP Scientech. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Wojciech Sturmacz, kłaniam się i do usłyszenia. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Raty z odroczonym terminem spłaty. Tylko do 26 listopada. Przy zakupie na raty pierwsza spłata dopiero w marcu. Tylko do 26 listopada. Kredyt z karencją na 3 miesiące. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 6 listopada 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły spytaj sprzedawcę. Pamiętaj, pierwsza rata dopiero w marcu. MediaMarkt, precz z nudą. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofa. Jeszcze lepsze niż dotychczas. Nowe crossovery Nissana Qashqai i X-Trail z technologiami Intelligent Mobility. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2017. Wybierz crossovera Nissana i zyskaj do 13 tysięcy złotych. Nowy Nissan Qashqai i Nissan X-Trail z oponami zimowymi w ofercie Nissan Finance. Nissan. Innovation that excites.